Egunon entzule guzieri, Lola, Nael, Toma, Mohad, Israelak eta Palestindak aurrak. Gorputzak ez ditugu ono hotzak, alta irudiak denetan etengabean hor ditugu. Non pasada dolua, familien errespetua, bere ala segidan dena bere ganatzen eta errekuperatzen da. Bakotsak bere biktimak baditugu, kopak bezala brandituak, eta besten dako, sekulan empatia minimo bat adieraziz. Ze hobeto waixare sozialak, informazio kateak eta diendien emozioak markatzeko alako dramak. Argiki iritzi publikoa zatitzeko, idealki mutureko diskurtsoak edatzeko eta sistematikoki erritaren komunitarismoa indartzeko. Laburpen populisten bitartez, kasu berezia orokortzen da eta gehienetan zein da gibelean finalitatea. Arazoa, ono bestea dela, kanpotik gina. Horra gaurko giro penagarria, ez dena hobetuz joanen ene ustuko, baina ze lotxagarria, politikariak, gure ordezkariak beraiek eta aktualitate komentalari eragintsuak joko zikin hortan jausten direlarik. Momentua delarik posturetatik kanpo familien biktimekin simpleki elkartasuna adieraztea, hainbezan jende batzeko. Hor ere bai maleruski populazioaren parte bat beti kulpabilizatu eta stigmatizatu nahi da. Adibidetzat hartuko dut hemen ere bai Baionako antisemitismoaren martxa. Biziki edera genuen, alderdi, sindikatu, elkarte eta beste oroak apartenentzien simbolorik gabe, simpleki erritar gisa hor ginen, isiltasunean, fraternitate momentu edera ukandugu bai. Tanun argiki, mikro hartuz, ez zirenak martxa hortara hurbildu, kolaborazio modu gisa konparatuz, fraternitate momentu eder hori serioski kolpatu da. Zer balio du zinez alako duintasunik gabeko konparaketa egitea. Ez da gehiengo isila insultatuz, ez da biktimizazio sistematikoan mugatuz. Fraktura handiko garai honetan denek behar dugun depasamendua eta konkorda lortuko. Milesker, ageta zentzunik eta pasa egunon.